laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Polska Agencja Prasowa informuje, że prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu. Trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiada, że 15 sierpnia zobaczymy efekty modernizacji armii. W tym serwisie także dobre wiadomości dla pasażerów kolei. Pociągi pojadą szybciej na niektórych trasach. Polska Agencja Prasowa dowiedziała się nieoficjalnie w Kancelarii Głowy Państwa, że prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu. Odbędą się one 15 października. Po opublikowaniu postanowienia w Dzienniku Ustaw najpóźniej 5 dnia od dnia zarządzenia wyborów formalnie ruszy w Polsce kampania wyborcza. Wojsko przygotowuje się do defilady z okazji 15 sierpnia. W 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej trwają szkolenia załóg obsługujących ciężki sprzęt, który zostanie zaprezentowany tego dnia. Trenujących żołnierzy odwiedzili wicepremier Jarosław Kaczyński i minister obrony Mariusz Błaszczak. Wystąpień członków rządu słuchała nasza reporterka. Premier Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że podobnie jak w 1920 roku, gdy polska armia musiała stanąć w obronie kraju i mierzyć się z bolszewikami, tak i dziś nasze wojsko musi być gotowe do odpierania różnego rodzaju zagrożeń. Lider PiS dodał, że zaplanowana na 15 sierpnia defilada ma pokazać właśnie, jak wygląda zwiększanie potencjału odstraszania. Jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że nie jest tylko jakąś zapowiedzią. Na defiladę wszystkich Polaków zaprosił szef MON, minister Mariusz Błaszczak. W 2018 roku frekwencja wynosiła ponad 200 tysięcy obserwujących. Zapraszam, żeby w tym roku było nas więcej, żeby podziękować żołnierzom za ich służbę. A defilada, podobnie jak w 2018 roku, przejdzie Wisłostradą. Wojsko pokaże w niej około 200 sztuk sprzętu, a na niebie zobaczymy blisko 100 statków powietrznych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żalin powiedział, że rozbicie siatki szpiegowskiej to sukces polskiego kontrwywiadu. W Polskim Radiu 24 przypomniał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w ostatnim czasie 16 osób związanych z rosyjskim wywiadem na terenie naszego kraju. Udało się Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie tylko rozmontować tą siatkę szpiegowską, nie tylko zatrzymać już 16 osób, ale też wybadać i zidentyfikować pewne nowe modus operandi, które Rosjanie stosują w tego typu działaniach wywiadowczych przeciwko Polsce. Polski kontrwywiad osiągnął sukces, ale to nie znaczy, że można być spokojnym, zaznaczył Stanisław Żary. Naszemu kontrwywiadowi udaje się bardzo skutecznie identyfikować to, jak Rosjanie działają. To jest ogromny sukces polskiego kontrwywiadu, że udało się rozmontować tą siatkę szpiegowską, ale to nie jest też tak, że wszystko tu jest już załatwione i możemy osiągnąć na laurach. Rosjanie prowadzą działania dalej, szukają możliwości destabilizowania i osłabiania naszego państwa. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, Rosjanie prowadzą działania propagandowe nie tylko w Europie. Z dzisiejszych doniesień francuskiego dziennika Le Figaro wynika, że Kreml destabilizuje sytuację w Nigrze przy użyciu mediów społecznościowych w celu wsparcia tamtejszej junty. 52 osobom przedstawiono zarzuty w śledztwie dotyczącym korupcji w urzędzie węgierskiego premiera. Sprawa dotyczy ustawienia przetargów, a wśród oskarżonych są zarówno urzędnicy, jak i przedsiębiorcy. W skoordynowanej operacji kryminalnej brało udział prawie 150 prokuratorów i policjantów. Przeprowadzono przeszukania, w czasie których zabezpieczono dokumenty i w przeliczeniu prawie 2,5 miliona złotych. Większość dowodów w sprawie stanowią tysiące stron zapisów podsłuchów telefonicznych. Śledczy wykryli, że urzędnicy, z których najwyższy rangą był szefem jednego z departamentów kancelarii premiera, w zamian za łapówki ustawiali przetargi finansowane z Programu Operacyjnego Rozwoju Gospodarczego i Innowacji. Pieniądze w nim pochodziły częściowo z węgierskiego budżetu, a częściowo ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory w tej rozwojowej sprawie zarzuty postawiono 52 osobom. Tylko jedna osoba została na razie tymczasowo aresztowana, ale według sądu dowody są tak mocne, że większość podejrzanych może przebywać na wolności. W tej grupie są zarówno urzędnicy państwowi, którzy przyjmowali łapówki, jak i przedsiębiorcy, którzy w zamian za uzyskanie państwowego wsparcia w przetargach te łapówki mieli przekazywać. Łączna wartość kwot przetargów, za które miały być wręczane łapówki, wyniosła w przeliczeniu 115 milionów złotych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Od 3 września niektóre pociągi PKP Intercity pojadą jadą szybciej. Dzięki temu skróci się czas podróży. Chodzi m.in. o trasę z Krakowa do Trójmiasta, a także o trasę Warszawa-Wrocław. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że na niektórych odcinkach zostanie pobity historyczny rekord. Pasażerowie krócej będą podróżować m.in. na trasie Kraków Główny, Gdańsk Główny. Nasz najszybszy pociąg pokona ten odcinek w 4 godziny i 50 minut. To o 17 minut krócej niż dotychczas i o 6 minut krócej niż najlepszy w historii polskiej kolei czas jazdy. Również z Warszawy do Krakowa pasażerowie pojadą w krótszym czasie. Dwa składy pokonają tę trasę w 2 godziny i 10 minut, co również stanowi rekord. Czas przejazdu na tych trasach skróci się po wejściu w życie wrześniowej korekty rozkładu jazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora na Kujawach, na ziemi lubuskiej oraz na Śląsku przelotne opady deszczu, temperatura od 16 do 18 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zwłaszcza nad morzem. Co przed nami? Zgubione pieniądze na początek, a potem złoto, którego w Polsce mamy coraz więcej. I jeszcze proszę Państwa przypomnienie, że u nas w niedzielę po 20:00 koncert debiutanta z Opola Janka Majewskiego. Zapraszamy Państwa tutaj na Myśliwiecką. Wystarczy wysłać e-mail z imieniem i nazwiskiem piotr.firan@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki 6 minut po godzinie 16:00. Pieniądze niby nie leżą na ulicy, a jednak okazało się, że leżą na warszawskiej Pradze. Na trawniku na Gocławiu leżała pokaźna suma rozsypanych banknotów i gdyby nie jadący radiowóz Straży Miejskiej, prawdopodobnie przechodnie zapamiętaliby spacer jako wyjątkowo udany. No cóż, nawet jeśli pieniądze czasem leżą na ulicy, nie zawsze warto się po nie schylać. O tym więcej Józef Niewiarowski. Znalezione, niekradzione, mówi się przysłowiowo. I tak pewnie uznało kilkoro mieszkańców Pragi Południe, opowiada inspektor Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Strażnicy miejscy z 7 działu terenowego po południu 4 sierpnia patrolowali Gocław. Przejeżdżając ulicą Fildorfa zauważyli pochyloną nad trawnikiem kobietę, która zbierała rozsypane banknoty. Obok przy skrzyżowaniu z ulicą Abrahama grupka ludzi robiła to samo. Funkcjonariusze podjęli interwencję. Strażniczka podeszła do osób zajętych zbieraniem pieniędzy i zapytała, co się wydarzyło oraz do kogo należą banknoty. Żaden ze zbieraczy nie znał odpowiedzi na te pytania. Nikt też nie przyznał się, że jest ich właścicielem. Pieniądze po prostu leżały na trawie i chodniku. Co by pan zrobił, jakby pan znalazł kilkaset złotych na ulicy? Oddałbym. Komu? Policji. Kogoś to jest, jak ktoś coś zgubi, nie? To wiadomo, że jak zgubił, no to kogoś to jest i trzeba oddać. Gdybyśmy sobie znaleźli takie pieniądze od tak na ziemi i w ogóle byśmy nie podjęli żadnej próby ustalenia właściciela czy zgłoszenia tego staroście. Michał Plawiński, radca prawny z kancelarii Prosto o Prawie. Narażamy się na zarzut przywłaszczenia rzeczy i w zależności od tego, czy wartość takich pieniędzy to było poniżej 500 zł, to byłoby wykroczenie, a powyżej 500 zł nawet przestępstwo. Kiedyś byłam w takiej sytuacji, że znalazłam 200 zł na stacji benzynowej. Stałam sama, nikogo nie było. No i owszem, wzięłam te pieniądze. Pewnie bym schował do kieszeni i poszedł z nimi, ciesząc się ze znaleziska. Pewnie oddać gdzieś, nie wiem, na jakieś policję czy coś, że na ulicy się znalazło. Nawet jeżeli to stówa będzie? No tak. Osoba, która czyniła zadość swoim obowiązkom, czyli przykładowo tutaj zawiadomiła policję, czy starostę, albo nawet chociażby tą straż miejską powiadomiła, to może żądać takiego znalezionego w wysokości 1/10 wartości. Także oczywiście może uczynić zadość tym obowiązkom, jeżeli na przykład powiadomiła bezpośrednio właściciela tych rzeczy. Strażnicy zabezpieczyli zebrane przez przechodniów banknoty. Cała kwota została przewieziona do siedziby oddziału i zdeponowana w sejfie. O zdarzeniu poinformowano policję. Pieniądze czekają teraz bezpiecznie w siedzibie gocławskiego oddziału Straży Miejskiej na pechowca, który w celu weryfikacji będzie musiał pewnie sporo się natrudzić, żeby udowodnić, że pieniądze należą do niego. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. W życiu chodzi o to, by go zdjąć. Zgodnie z prawem powinniśmy oddać znalezione cenne rzeczy, zresztą nie dotyczy to tylko cennych rzeczy. A jakie są Państwa historie i doświadczenia? Kiedyś przypadkowo znalazłam portfel obywatela Francji. No oczywiście zgłosiłam na policji, bo chodziło o to, żeby oddać ważne dokumenty, prawo jazdy przede wszystkim. Policja mi zaproponowała, żebym to przyniosła do nich na posterunek. Nie było to możliwe, bo byłam w pracy. No to zadzwoniłam do jednostki konsularnej Francji. Pani konsul była zdegustowana, że ktoś ją do czegoś zmusza. Po prostu pani powiedziała, że to nie są jej sprawy. I tyle. Bo to nie była sprawa międzynarodowa. Sporo telefonów i portfeli ginie także w taksówkach czy w komunikacji miejskiej. Byłem przez jakiś czas kierowcą autobusu miejskiego. Jak znalazłem i chciałem uczciwie oddać, to musiałem 10 jakichś pism wypełnić. To, co znalazłem w autobusie i chciałem oddać na dyspozytor. Od tej pory po prostu, jak coś znalazłem, to udawałem, że tego nie widzę. Dwie dwójki i siedem trójek. A za chwilę, proszę Państwa, o złocie, którego w Polsce jest coraz więcej. 17:30 po 16:00. Wiemy już, proszę państwa, kiedy odbędą się wybory parlamentarne. Prezydent Andrzej Duda napisał tweeta, że to 15 dzień października. Więcej o tym w skrócie serwisu Trójki. Tymczasem kolejny temat przed nami. Banki masowo skupują złoto. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje, że tylko w czerwcu kupiły 55 ton tego kruszcu. Najwięcej kupiły Chiny, ale i Polski Bank Centralny jest jednym z liderów. Nad Wisłę trafiło 14 ton dodatkowych. NBP ma już w swoich sejfach 300 ton i cały czas ma apetyt na więcej. A co z inwestowaniem w złoto przez nas, zwykłych zjadaczy chleba? O to pytamy Marcina Jagiełowicza z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, który w naszym studiu. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ci zwykli zjadacze chleba też mają coraz większy apetyt na inwestowanie w złoto, a świadczy o tym choćby liczba różnych poradników w mediach społecznościowych. Jak sprawdzę, czy to złoto jest prawdziwe? Przede wszystkim złoto kupuj u sprawdzonego dostawcy. Podejmując decyzję, warto przyjrzeć się aktualnemu stosunkowi ceny złota do srebra, czyli gold to silver ratio, który można w kilka sekund znaleźć w Google. Złoto obok dolara jest nazywane bezpieczną przystanią. To tam szukamy bezpieczeństwa w trudnych czasach. Nic dziwnego, że w ostatnich latach szlachetny metal przeżywa renesans. Kilka miesięcy temu, gdy w Stanach Zjednoczonych trząsł się w posadach sektor bankowy, wielu ustawiło się, podobnie jak po wybuchu pandemii czy na początku wojny, w kolejce po złoto. Tak relacjonował to na naszej antenie Adam Stroniawski z Mennicy Skarbowej. Polacy w tych momentach, powiem brzydko, rzucają się na złoto. To widać po obrotach. W ciągu ostatnich dwóch tygodni spółka zrobiła miesięczny obrót, jeżeli chodzi o sprzedaż złota. Inwestycja w złoto to przede wszystkim bezpieczeństwo. Garnitur 100 lat temu i dziś w złocie warte są mniej więcej tyle samo. Sztabce teoretycznie nie groźna hiperinflacja, wojny czy kryzysy. 100 lat temu za 3,5 hektarowe gospodarstwo w Stanach Zjednoczonych trzeba było zapłacić kilogramową sztabką złota lub zapłacić za nie $1000. Po 100 latach za 3,5 hektarowe gospodarstwo również zapłacimy kilogramową sztabką złota, natomiast za te $1000 nie kupimy nawet ogrodzenia do tego gospodarstwa, więc to pokazuje jak gdyby tą siłę ochronną kapitału. Mimo to zainteresowanie złotem cały czas nie jest w Polsce jakieś bardzo masowe. Według badań Mennicy Skarbowej kiedykolwiek złoto inwestycyjne kupiło 14% naszych rodaków. Lśniący kruszec ma jednak i swoje ciemne strony. Trzeba go zakopać, zamknąć w sejfie albo jeszcze inaczej zabezpieczyć, albo zlecić to choćby bankowi, ufając, że w razie jakiejś ewentualnej gospodarczej katastrofy po prostu odda nam nasz depozyt. I w przypadku takiej katastrofy, jak to było na przykład z pandemią, złoto też może mieć po prostu gorszy dzień. Jeśli ktoś kupił złoto w roku 2011-2012, to 10 lat później miał stratę wynikającą z tego zakupu. 10 lat. 10 lat to jest przecież długi okres. Zawsze uważano, że w takim długim okresie na złocie się zyskuje. Tutaj mieliśmy sytuację, kiedy tak nie było. Ta dzisiejsza cena złota też nie jest jakaś fantastyczna, biorąc pod uwagę to, co obserwowaliśmy kilkanaście lat temu. Więc na złocie zyskujemy z pewnością, jeśli mówimy o bardzo długich okresach, 30, 40, 50-letnich. Mówi ekonomista Marek Zuber. Myśląc o krótkim terminie, warto pamiętać, że złoto opłaca się kupić przy korzystnym kursie walutowym. Trzeba mieć na uwadze to, gdzie znajduje się pozycja polskiego złotego względem amerykańskiego dolara, bo zwykle mamy sytuację, w której kiedy dolar jest drogi, wtedy złoto jest raczej tanie. Mówi analityk rynków surowcowych Michał Stajniak. Dodajmy, że polski złoty ostatnio odrobił sporo strat i zdaniem wielu analityków teraz czas na dołek, a więc może i na gorączkę złota okazja, jak znalazł. Nie doradzam, nie odradzam. Tyle, panie Piotrze. Próbował pan kiedyś szukać? W Wiśle na przykład tak płuczą tę wodę w Stanach Zjednoczonych i nagle okazuje się, że tam coś jest. A są jeszcze tacy, wie pan, z wyszukiwaczami, którzy po lesie chodzą. Potem można przetopić i sztabka gotowa. Marcin Jagiełowicz przygotował te wszystkie informacje. To kiedy wybieramy się na poszukiwanie złota? Za bardzo skomplikowałeś, bo na początku oczywiście ta informacja była taka bardzo obrazowa, jeśli chodzi o to, że zawsze cena złota rośnie względem walut narodowych, a później ten stosunek złotego do dolara wszystko po co komplikować? Pomieszał. W długim terminie rośnie. Dziękuję do bardzo. Do zapamiętania. Give me all your love. zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czas na informacje dla kierowców. Zbiera je dla nas Jan Wiewiór. Zapraszam na początek S6 w Trójmieście. Cała trasa stoi między Gdynią a Gdańskiem w kierunku Torunia. S8 w Warszawie również korkuje się nadal od węzła Lazurowa do węzła Marymącka w kierunku Białegostoku. W Warszawie spory ruch także na S2 między węzłem Opacz a węzłem Lotnisko w stronę Siedlec. S17 i trasa Warszawa-Garwolin. Na dojeździe do Garwolina pracują drogowcy, a to z kolei oznacza kilkukilometrowe spowolnienie. Remont powoduje także spowolnienie na A2 na węźle Łódź Północ. Zakorkowany jest zjazd z A1 na A2 w kierunku Poznania. Z kolei w Krakowie cały czas zwalniamy na autostradzie A4. Korkuje się trasa między Balicami a węzłem Zakopiańskim w obu kierunkach. Jeszcze A4, która również zakorkowana na całej trasie między Katowicami a Mysłowicami. Przed węzłem Brzęczkowice jest 4-kilometrowy zator w kierunku Krakowa. Wśród serwisu Trójki Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zarządził wybory parlamentarne na 15 dzień października. Jak zaznaczył, decyzję o terminie podjął po otrzymaniu pozytywnej opinii PKW. Po opublikowaniu postanowienia w Dzienniku Ustaw najpóźniej 5 dnia od zarządzenia wyborów formalnie ruszy kampania wyborcza. Wciąż niespokojnie jest na granicy z Białorusią. Minionej doby 112 osób próbowało nielegalnie przedostać się z tego kraju do Polski. To przedstawiciele 15 państw, m.in. Maroka, Nepalu, Senegalu, Jemenu, Egiptu i Afganistanu, poinformowała Straż Graniczna. Samochód ciężarowy osunął się ze skarpy na tory kolejowe w Jeleniej Górze. W związku ze zdarzeniem występują utrudnienia na trasie Jelenia Góra-Zgorzelec. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową w obu kierunkach, podały Koleje Dolnośląskie. To był skrót serwisu Trójki. W pieniądzach teraz, czyli ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Mały ZUS Plus cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy pytają o szczegóły. Według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ulgi może skorzystać w tym roku 66 tysięcy przedsiębiorców, w przyszłym 142 tysiące, a w 2025 105 tysięcy osób. Mały ZUS Plus to możliwość opłacania nawet 4 razy niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych. Warunek: przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie mógł przekroczyć 120 tysięcy złotych. Od najbliższego czwartku, 10 sierpnia, rolnicy mogą się ubiegać o kredyty płynnościowe z dopłatami w Pekao S.A. Bank podpisał umowę o współpracy z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, mówi jego wiceprezes Wojciech Werochowski. Udostępnimy ten kredyt mikroprzedsiębiorstwom celem finansowania działalności rolniczej, zakupów materiałów, towarów, inwentarza. Kwota kredytu do 400 tysięcy złotych. Co ważne, oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę to tylko 2%. Kredyty te są przeznaczone dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej ze względu na ograniczenia na rynku spowodowane agresją Rosji na Ukrainę. Mogą być udzielane do końca bieżącego roku. A od 3 września niektóre pociągi PKP Intercity pojadą szybciej. Chodzi m.in. o trasę z Krakowa do Trójmiasta, mówi rzecznik przewoźnika Cezary Nowak. Nasz najszybszy pociąg pokona ten odcinek w 4 godziny i 50 minut. To o 17 minut krócej niż dotychczas i o 6 minut krócej niż najlepszy w historii polskiej kolei czas jazdy. Szybciej pojedziemy też z Warszawy do Krakowa, a w rozkładzie pojawi się także nowe połączenie na trasie z Lublina do Poznania. Dolar kosztuje 4,08 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,65, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 18 groszy. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami głównie w zachodniej połowie kraju przelotne opady. Jutro nadal przelotny deszcz, a na południu wystąpią burze. Jutro na termometrach od 17 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu około 14. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Wszystkie propozycje do listy znajdą Państwo na naszej stronie lpt.polskieradio.pl. Oto jedna z nich. Przed nami kolejne tematy. Teraz sport. Krystyna Ciemianowska, do niedawna białoruska sprinterka, może w zbliżających się mistrzostwach świata w lekkiej atletyce biegać dla Polski. A to sprawa wielowątkowa. Przybliży ją Krzysztof Łoniewski. Przypomnijmy pokrótce, jak to się stało, że Cimanouska może od wczoraj reprezentować Polskę. Wyjaśnia były znakomity sprinter, jedyny polski medalista mistrzostw świata w biegu na 400 metrów przez płotki, Marek Plawgo. No więc sprawa Krystyny Cimanouska jej była bardzo głośną podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, kiedy to po krytyce władz białoruskiego Komitetu Olimpijskiego próbowano ją siłą zmusić do powrotu na Białoruś, czego oczywiście ona się sama obawiała, wiedziała, że no może czekać ją niepewna przyszłość po powrocie. Wtedy jeszcze w trakcie igrzysk w Tokio nie wiadomo było, co się z nią dzieje, gdzie będzie szukała schronienia. Jak się później okazało, po igrzyskach w Tokio znalazła się w Polsce. Bardzo szybko też uzyskała obywatelstwo. Natomiast ze względu na przepisy Światowej Federacji Lekkiej Atletyki musiała odczekać karencję. Ta karencja właśnie została skrócona z 3-letniej na roczną przez Światową Federację Lekkoatletyczną. To jeszcze raz Marek Plawgo, odnosząc się do pytania, co znaczą rychłe starty Cimanouskiej pod polską flagą. Co zdecydowanie jest dla nas informacją bardzo dobrą, poza tymi wizerunkowymi oczywiście, że no, pokazujemy się z takiej strony pomocy w bardzo trudnej sytuacji naszym sąsiadom i to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, czysto po sportowemu, bilans tego będzie jak najbardziej pozytywny, to zdecydowanie jest 26-letnia utalentowana sprinterka, która ma, prawdopodobnie będzie miała szansę, jeszcze czekamy na potwierdzenie startu indywidualnego na 200 metrów, a nie mieliśmy reprezentantki na tym dystansie na Mistrzostwach Świata, które za chwilę odbywają się w stolicy Węgier. Od strony sportowej jest jeszcze jeden ważny element, poza ewentualnym startem Cimanouskiej w sprincie na 200 metrów. Będzie bardzo mocnym wsparciem dla krótkiej sztafety, która przecież już w zeszłym roku zdobyła medal Mistrzostw Europy w Monachium. Tam ten skład przecież był eksperymentalny. Ania Kiełbasińska, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska i Marii Popowicz. Sądzę, że dołożenie do tego składu Krystyny sporo naszą reprezentację wzmocni. Czy z tego tytułu mamy szansę na medal Mistrzostw Świata? Myślę, że to łatwe nie będzie, ale do finału jak najbardziej możemy awansować. Mówił mistrz świata w lekkoatletycznym wieloboju, dziś wiceprezes Krajowej Federacji Sebastian Chmara. Musimy jednak pamiętać, że Cimanouska nie startowała od blisko 3 lat. Na tym poziomie sportowej rywalizacji do utrzymania dyspozycji potrzebne są bodźce. A takim bodźcem bez wątpienia jest start w reprezentacji. Dodatkowo Krystyna tutaj w Polsce, myślę, że dostała bardzo duże wsparcie i pewnie jest to dla niej dobry moment, żeby móc się odwdzięczyć. Z całą pewnością, mówił mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki Paweł Januszewski. Doprecyzujmy jeszcze, że na ostatnich Mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim Cimanouska wywalczyła srebrne medale w sprincie na 100 i 200 metrów i że Mistrzostwa Świata, o których mówili nasi rozmówcy, startują w Budapeszcie 19 sierpnia. O zmianę barw białoruskiej sportsmenki pytał Krzysztof Łoniewski. A jeśli chodzi o zmiany w rządzie, minister zdrowia Adam Niedzielski został odwołany. Więcej o tym w serwisie Trójki już po godzinie 17. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem, po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę, raczej rady nie damy, wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni, wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, kto jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi. wolno wierzchni gry. Nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi wolno wierzchni gry. Nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze przed wyborami doszło do zmiany w rządzie, ale także poznaliśmy termin wyborów. A co dzieje się na świecie? O tym już teraz. Świat w trzech aktach. W naszym studiu Rafał Tomański. Zaczynamy, zdaje się, od Rosji, która zwiększyła swoje wydatki na armię. Dzień dobry. Nawet podwoiła. Zdaniem agencji Reutera najnowsze dane pokazują, że rosyjskie wydatki uległy podwojeniu i to kosztem praktycznie wszystkiego innego. O co chodzi dokładnie? Ponad 100 miliardów dolarów, 1/3 wszystkich wydatków publicznych ma zostać przeznaczona na armię i Rosja chce wprowadzić także specjalne, to po angielsku się nazywa windfall tax, to jest taki podatek od dodatkowych, niespodziewanych, ale astronomicznych przychodów firm. My to mamy na rynku energetycznym wtedy, kiedy wszystko zdrożało, firmy energetyczne korzystały i ta nadwyżka jest teoretycznie do opodatkowania. Rosjanie chcą zrobić to samo i 10% stawka ma zostać wprowadzona, jeżeli się opłaci to wszystko do 28 stycznia następnego roku, ale zachętą do pozyskania pieniędzy przez Skarb Państwa, czyli też jednoznacznym sygnałem, że tam musi być taka czarna dziura, która wymaga szybkiego zapełnienia. 5%, czyli połowa tego dodatkowego podatku, jeżeli się wypłaci dana firma do 30 listopada, czyli no już bardzo szybko. Pytanie, czy się Putin dołoży, bo tam Aleksiej Nawalny opowiadał o tym, że zgromadził dość pokaźny majątek no właśnie, w swoim skarbcu. Myślę, że możemy wszystkie pieniądze postawić, że i tak się o tym nie dowiemy, ale tak, pytanie jest zasadne, więc to jest pierwsza wiadomość taka trochę zaskakująca, chociaż rzeczywiście no nie zaskakująca, bo w sumie może być to komentarz do tego, czy sankcje na Rosję działają. No jak widać, sięgają Rosjanie po nowe środki, więc chyba działają. Druga wiadomość ode mnie dotyczy Stanów Zjednoczonych. Na Ukrainę zostanie wysłana pierwsza transza dostaw broni. Oczywiście no, mamy już tych transz wiele, ale tym razem tak, nie przekazana z powodu błędów księgowości. No tak, to kilka miesięcy temu okazało się, że doszło do błędu księgowego, czy były złe wyliczenia i w związku z tym tutaj ta broń, uzbrojenie się nie pojawiło. I oczywiście tych miliardów dolarów już wartej broni przekazanej Ukrainie mieliśmy wiele, ale tym razem jest jeszcze do wydania kolejne 6 miliardów. A pierwsza transza, tak jak podaje agencja Reutera, sięga 200 milionów dolarów. Broń przeciwpancerna, taka ręczna i też samobieżna, broń, amunicja, przechwytywacze obrony powietrznej od Lockheed Martin dla systemu Patriot, sprzęt do usuwania min, także wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet na gąsienicach, javeliny, czyli też te takie ręczne wyrzutnie rakiet. Zdaniem urzędników amerykańskie władze pracują obecnie nad wnioskiem o uzupełnienie budżetu. Ta kwota ma być zwiększana. Chociaż w Stanach Zjednoczonych spada poparcie dla pomocy dla Ukrainy. To prawda, też były ostatnio takie informacje, że ci, którzy będą chcieli pomagać Kijowowi tak jak do tej pory, będą musieli o to solidnie walczyć w Kongresie, tak? To jest bardzo blisko na horyzoncie. Słuszna uwaga. Trzecia rzecz to z kolei taka informacja, którą pokazuje do rzeczy. Niemiecki biznesmen załamany stanem gospodarki, pewnie nie jeden, ale tym razem mamy do czynienia z człowiekiem na dość ważnym i wysokim stanowisku o dekadach doświadczenia biznesowego. Wolfgang Reitzle to jest 74-letni członek rad nadzorczych różnych firm, m.in. koncernu medialnego Axel Springer, wydawcy największych niemieckich dzienników jak Bild i Die Welt. I ów doświadczony pan krytykuje politykę władz, która jego zdaniem od lat prowadzi do tego, że kraj pozostaje w tyle. I to te oceny są dość dosadne. Pan Reitzle mówi, że żaden inny kraj na świecie nie ma głupszej polityki klimatycznej od Niemiec. No właśnie, pytanie, o co tutaj chodzi? No bo z jednej strony mieliśmy gospodarkę Niemiec, która była zasilana węglowodorami z Rosji. To się zmieniło w czasie wojny. Przynajmniej no, zmienia się. Może nie do końca się zmieniło. Mieliśmy także do czynienia z zamykaniem elektrowni atomowych za naszą zachodnią granicą i teraz jednocześnie pojawiają się informacje o tym, że być może niektóre landy zdecydują się na wybudowanie nowych albo na reaktywację, co jest bardzo drogie. Pan Reitzle twierdzi, w sumie uderzając we wszystkie gałęzie niemieckiej gospodarki, że tych błędów jest wiele. Jako jeden z nich wskazuje wyłączenie elektrowni atomowych. Twierdzi, że błędem jest polityka energetyczna Berlina. Politycy powinni bić na alarm, a od dłuższego czasu skupiają się na kwestiach klimatu, do których również podchodzą źle. Twierdzi, że debata w Niemczech na temat 4-dniowego tygodnia pracy jest również nie na czasie, bo i tak w Niemczech pracuje się już prawie najkrócej na świecie w krajach rozwiniętych 1349 godzin rocznie. I twierdzi, tak podsumowując to wszystko, że błędem jest również model określany przez niego jako dobrobyt bez wysiłku, niewysilanie się. No chociaż migranci się pojawili w pewnym momencie w Niemczech i przynajmniej większa liczba i był taki pomysł, żeby to oni także wzięli się do pracy. Ale tutaj też na to mamy odpowiedź. Od prawie 20 lat nie inwestowano w przyszłość kraju, kontynuuje pan Reitzle, infrastrukturę rozbudowywano, natomiast państwo opiekuńcze. W urzędach panuje biurokracja, obsługa obywateli jest słaba. Niemcy pozostają w tyle w sprawach cyfryzacji. Słowem, no nie jest tak dobrze, jak miało być. No nie są to najlepsze wiadomości. Jeśli chodzi o największą gospodarkę w Unii Europejskiej, wygląda na to, że potrzebne są zmiany. Ale to jest zawsze tak, jak się żyje jakimś mirażem. Rafał Tomański przygotował ten krótki przegląd tak naprawdę informacji ze świata. Bardzo dziękuję. Slashes the facts. Gonna kick some booty smacks. It's a paradox.